Ibang iba ang nadarama ng puso ko sa'yo. Di ko na kaya ang umiwas pa sa piling mo. Alam ko mayroon nang nagmamahal sa'yo. Bakit ngayon ka pa natagpuan sa buhay kong ito? Kasalanan ko ba kung iniibig kita? Di ko naman sinasadya. Ang mahalin kita. Kasalanan ko ba kung ang nadarama ay pag-ibig na tapat? Mapipigil ko ba kung mahal kitang talaga? Hanggang kailan ko pa madadala ang pag-aramdam? Kasalanan ko ba kung iniibig kita? Di ko naman sinasadya ang mahalin. Kasalanan.